الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال رجل: ما الاسم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما حاك في صدرك فدعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علم دین کے مشغلے سے وابستہ فرمایا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ ایسا مشغلہ ہے جس سے بہتر اس کائنات میں اور کوئی مشغلہ نہیں. بڑی بڑی فضیلتیں، بڑی بشارتیں قرآن و حدیث میں اہل علم کے لیے وارد ہوئی ہیں، طالبان علوم کے لیے وارد ہوئی ہیں. اور اس علم دین کے حاملین یہی وارثین انبیاء ہیں. انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں انہی علوم کو چھوڑا ہے، جس کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری علماء کرام پر ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی قدر دانی کریں اور اس علم کی بقا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں. کسی بھی چیز کو حاصل کرنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو ہے کہ جو چیز ہمیں حاصل ہو جائے وہ ہمارے پاس باقی بھی رہے. اگر حاصل تو بہت ہو گئی لیکن اس کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا اور وہ ہماری غفلت کی وجہ سے ضائع ہو جائے، تو یہ بہت حاصل کرنا بھی بے حاصل ہوا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی بہت سا مال کما کر لائے لیکن لا کر سڑک پر رکھ دیں اور اچک کے اسے اچک کے لے جائیں لوٹ مار کرنے والے لوٹ کے لے جائیں یہ دیکھتا کھڑا رہ جائے تو یہ آدمی خسارے اور ٹوٹے میں رہے گا اس کے برخلاف وہ شخص جو تھوڑا ہی بہت مال حاصل کرے لیکن لاکر میں رکھے سیف میں رکھے الماری میں رکھے چھپا کر رکھے تالے میں رکھے تو یہ آدمی کامیاب سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی کمائی کی حفاظت کی ہے. اسی طرح کا معاملہ نیکیوں کا اور علم کا ہے کہ آدمی نیکیاں حاصل کرے یا علم حاصل کرے بہت اچھا ہے, زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے, لیکن اس کا بھی انتظام ہو کہ جو ہمیں حاصل ہو جائے وہ پھر ہم سے ضائع نہ ہو, اس کی حفاظت کا بھی انتظام ہو. اور یہ حفاظت کیسے ہوگی اور اس کا چور کون ہے, اس کو اچکنے والا کون ہے, اس کو اچکنے والا اور اس کی چوری کرنے والا اور اس کو ضائع کرنے میں بڑی دلچسپی لینے والا وہ شیطان لعین ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اعمال برباد ہو جائیں, حبط ہو جائیں, اور خاص طور پر جو لوگ علمی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں بہت اونچے مشغلے میں ان کی محنتیں بھی اکارد اور ضائع ہو جائیں. وہ کیسے ضائع کراتا ہے؟ اس کے ضائع کرانے کی تدبیر یہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے, اور جب آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا معلومات کا ذخیرہ رکھنے والا کیوں نہ ہو, اس کا سارا اجر و ثواب خاک میں مل جاتا ہے اور دل میں ظلمت آ جاتی ہے, تاریکی آ جاتی ہے, خیر کی طرف رغبت بند ہو جاتی ہے, برائی کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے. یہ گناہ کا اثر ہے. اور گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ, گناہ تو گناہ ہے, صغیرہ سمجھ کر اسے ہلکا نہ سمجھا جائے. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سانپ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, سانپ تو سانپ ہی ہے. کوئی آدمی یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹا سا سانپ ہے اس سے کیا ڈرنا, اسے جیب میں کوئی نہیں رکھتا, سانپ تو بچنے کی چیز ہے. یہی حال گناہ کا ہے, گناہ چھوٹا ہے تو چھوٹا سانپ ہے اور بڑا ہے تو بڑا سانپ ہے, بچنا تو دونوں سے. اور اگر چھوٹے سے نہیں بچو گے اور اس کی عادت پڑ جائے گی تو اصرار علی الصغیرہ یہ صغیرہ کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں مبتلا کر دے گناہوں میں, آنکھوں کے گناہ ہیں, کانوں کے گناہ ہیں, زبان کے گناہ ہیں, اور بڑا چالاک وہ ملمہ سازی کر کے پیش کرتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں, سمجھے تو بچے, وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں, اچھا لیبل لگا کر کے کام کرواتا ہے, خالصتاً غیبت ہو رہی ہے, لیکن لیبل لگا ہوا ہے کہ میں تو احقاق حق کر رہا ہوں، اصلاح امت کر رہا ہوں، ہے تعلق خالص غیبت. بہتان تراشیاں ہو رہی ہیں، مجلسیں جم رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے اور لیبل لگا ہوا ہے کہ صاحب اصلاح ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں کریں گے تو بڑا بگاڑ ہو جائے گا. یعنی حدود پر قائم آدمی نہیں ہے اور برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور آدمی کی ساری کمائی ردی کھاتے میں چلی جاتی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہم اس کی حفاظت کا بھی انتظام کریں. اور حفاظت جب ہوگی جب ہم ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں گے. اور گناہ سے بچنا کب ہو پائے گا؟ جبکہ گناہ کو ہم گناہ سمجھیں، نیکی کو نیکی سمجھیں. گناہ کو آدمی گناہ ہی نہ سمجھے تو بچے گا کیوں؟ اسی لیے اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ بدعت ہے. کیوں؟ بدعت کو آدمی گناہ سمجھ کے نہیں کرتا بلکہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے، تو توبہ کی توفیق اسے نصیب نہیں ہوتی. قتل کرتا ہے گناہ سمجھ کے، زنا کرتا ہے عام طور پر گناہ سمجھ کے، شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے نعوذ باللہ گناہ سمجھ کے، توبہ کی توفیق آج نہیں تو کل ہو جاتی. لیکن بدعت والا آدمی بدعت میں مست رہتا ہے، اسی کو عین دین سمجھتا ہے جو بالکل دین سے باہر ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی کو گناہ کا احساس ہو. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا بھاری ہے جیسے وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو اور اسے ڈر ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پہ گر جائے گا، اور منافق کے لیے گناہ ایسا ہلکا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ جائے، ہلانے سے ہٹا دی جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے. چنانچہ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی پہچان، ایمان کامل کی پہچان کیا ہے. بڑا پیارا جواب آپ نے دیا، سبحان اللہ، جو آپ ہی کی شان عالی کے لائق، بہت ہی پیارا جواب دیا. فرمایا اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن. نیکی کرو تو تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور کوئی برائی ہو جائے تو دل میں انقباض ہو جائے کہ بھئی بہت برا ہوا، یہ دلیل ہے کہ تم مومن. نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے دل بہت شاد ہو گیا کہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی، معمول پورا ہو گیا تو دل باغ باغ ہو گیا، اور خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا تو دل بے چین ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے، بجا بجا ہے. جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے دل کو چین نہیں آتا. یہ ایمان کی دلیل ہے. اس کا مطلب اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ایمان روشن ہے. اس کے بعد ان صاحب نے پھر ایک سوال کیا کہ حضرت گناہ کیا ہے، مل اسم. اس کا بھی آپ نے بہت ہی شاندار بہترین جواب دیا. فرمایا جس بات کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط, صحیح ہے کہ غلط, فدع, اسے چھوڑ, چکر میں نہ پڑو. ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کام کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک ہو اور تم یہ چاہو کہ کسی دوسرے کو اس کا پتہ نہ چل پائے, سمجھ لو کہ یہی گناہ ہے. کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ میری غلطی کسی پر ظاہر نہ ہو, چھپ کے کرتا ہے, یہ دلیل ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کام وہ ٹھیک ہے جو برسر عام کیا جائے, کسی کو پتہ چلے تو ہمیں برا نہ لگے اور ہم اس میں کوئی یہ نہ چاہیں کہ کسی کو پتہ اور کسی کو علم نہ ہو. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہمارے لیے کسوٹی ہیں, پیمانہ ہیں اور معیار ہیں اپنے ایمان کو ناپنے کا کہ ہمارے اندر کتنی ڈگری ایمان ہے. جس قدر نیکیوں سے خوشی ہوگی اور جس قدر برائیوں سے انقباض ہوگا اتنی ہی ڈگری اعلیٰ ملے گی, اور جتنا ان دونوں باتوں میں کمی ہوگی, بوجھ بن رہی ہے نماز, بہت مشکل سے پڑھی جا رہی ہے, پڑھ لیا تب بھی کچھ نہیں, کوئی خاص بات نہیں محسوس ہوئی, تو سمجھ لو کہ ایمان کی ڈگری کم ہے. ذوق و شوق ہونا چاہیے. سفر میں جا رہا ہے آدمی, نماز کا وقت ہو رہا ہے تو بے چینی ہو جانی چاہیے, بھئی نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, کیسے پڑھی جائے. اور جب نماز پڑھ لی جائے اب سکون ہو گیا, بھئی اب دیکھو نماز پڑھ لی, اب دل مطمئن ہو گیا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, کثرت سے توفیق ملی, دل شاد ہو رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے, جی چاہ رہا ہے اور اسی میں لگے رہے ہیں. ایمان کی علامت, ایمان کے کمال کی نشانی. اور اس کے برخلاف کوئی احساس نہیں, قضا بھی ہو جائے پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, پڑھ لی پڑھ لی, نہیں پڑھ لی نہیں پڑھ لی, خامخواہ بکواس کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, ذکر اذکار سے غفلت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال ہونا چاہیے دل کے اندر, جو روشنی ہونی چاہیے اس میں کمی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. الغرض ہم سب اس کا اہتمام کریں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا, ظاہری برائیوں سے بھی بچنا ہے, باطنی خرابیوں سے بھی بچنا ہے. تو علم میں جلا پیدا ہو, اس علم میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی جلا پیدا فرما دیں. علم تو نور ہے اور یہ نور آتا ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا خوشنودی کے ذریعے. جو آدمی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے اس کو یہ نور نصیب نہیں ہوتا. اس کے لیے محض ذہانت کافی نہیں کہ بڑا عقل مند آدمی ہے, محض محنت کافی نہیں کہ بڑا محنتی ہے, بلکہ اللہ کی رضا کا حصول اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام یہ لازم ملزوم ہے علم کے لیے, ورنہ علم کے فوائد و برکات آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کو خیرات و برکات سے مالا مال کرے, شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم.